Mola ni penda sana umarufu kambale lele nyumba ya mama hivyo usiwaze badale siweke choma drama pigiwa simu na tale testa na tukanwa umeshanzisha kware kwa moyo wangu wepesi kupenda na ngumu kusamu moyo wangu nateseka sana na impenda kindarau moyo wangu hodari kugawa wakunipa sina moyo wangu numana na sisi tiza usijena Tafadhali niombe ni nyumbani visa ndugu zangu wazoe itaniumiza nafsi ikifike musionge na mashemeji kufisi mnapocheka nao tahadhari sana sunajua na mziki vitabia vyo wamejawa tama na nadede zangu mawifi chunga nyendo za usipele kwe mrama wakikumbia kaniki mara chota nyayo jumu Tamuhigiji ni kutafuna Usimeze roda Ongeza tubidi Kunikuna Sio kuniroga Kunikomba zaidi Pika muna Tanyeta mboga Unipena kabibi Kwa tusuna Shushe na soda Oni moyo wangu Wepesi kupenda na mgumu kusamu Moyo wangu Nateseka sana na impenda kindaramu Moyo wangu, hodari kugawa wakunipa sina Moyo wangu, numana na sisi tiza usijana Obrigado.